इतनी जमी पांव तले, तुझको फॉलो करूं तो फिसलती है क्यों, जानिए है पास तू तो दिल के हाथों से धड़कन निकलती है क्यों। हाथों में